2021 roku udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To ma być lekarstwo dla polskiej gospodarki dotkniętej pandemią. Tak premier mówi o miliardach euro z Unii. Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Po zatrzymaniu rosyjskiego opozycjonisty będzie pilna debata w europarlamencie. 76 miliardów euro, czyli ponad 350 milionów złotych, ma pomóc gospodarce w uporaniu się ze skutkami pandemii koronawirusa. Premier zapowiedział, że niebawem rozpocznie się leczenie gospodarki, zarówno polskiej, jak i europejskiej po epidemii. Konferencji Mateusza Morawieckiego przysłuchiwał się Witold Banach. Witku, jaki jest plan rządu na odbudowę polskiej gospodarki? Te pieniądze są niezwykle potrzebne polskiej gospodarce, ale by zostały skutecznie wykorzystane, musi być opracowany wszechstronny system działań. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że fundusze będą wydawane między innymi na rynku pracy. Te środki powinny być zagospodarowane w najlepszy możliwy sposób dla dobra Polski, utrzymania miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjnych miejsc pracy. Takich, które spowodują, że młodzi ludzie, którzy chcą pracować, będą mogli tutaj znaleźć pracę bez konieczności migrowania. Premier przedstawił też główne obszary inwestycji unijnych pieniędzy. Przede wszystkim infrastruktura, innowacje, ochrona środowiska, poprawa jakości życia w ramach służby zdrowia, edukacji. To wszystko cele, na które będziemy kładli ogromny nacisk. Przy podziale pieniędzy uwzględniony będzie poziom zamożności obywateli w poszczególnych regionach, jak i tempo ich rozwoju. Konsultacje rozpoczynają się jutro. Witold Banach, dziękuję. Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pełnił funkcję od lipca 2018 roku. Wraz z kadrą wywalczył awans na Mistrzostwa Europy, które zostały przeniesione na 2021 rok. Biało-czerwoni rozegrali pod jego wodzą 24 spotkania, odnieśli 12 zwycięstw, zanotowali 5 remisów i ponieśli 7 porażek. Następca Brzęczka nie jest na razie znany. Spośród 134 tysięcy przebadanych nauczycieli koronawirusa miało około 2600. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że przesiewowe testowanie pedagogów pokazuje, jak wygląda sytuacja epidemiczna w naszym kraju. To też jest pewien obraz naszej rzeczywistości. Jeżeli testujemy 134 tysiące osób z różnych części kraju, z każdego województwa i wśród wszystkich przetestowanych osób mamy niecałe 2% osób zakażonych, jest to kolejne potwierdzenie tego, jak epidemia wygląda w tej chwili w Polsce, że jest jednak ona na dość niskim poziomie. W ciągu doby w całym kraju potwierdzono prawie 3300 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 52 osoby. Senator Jacek Bury odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk ogłosił, że dołącza do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Jacek Bury tłumaczy, że do podjęcia decyzji skłoniła go bierna postawa liderów Koalicji Obywatelskiej. Moim celem nie jest bycie w parlamencie przez następne 3 lata czy 2,5 roku, jak mi niektórzy sugerowali, i będziesz mógł startować znowu z list. To mnie nie interesuje. Interesuje mnie praca, a nie trwanie i siedzenie na stołku parlamentarzysty, które nic nie wnosi. Liderzy Koalicji Obywatelskiej są głównie zainteresowani trwaniem i tym, żeby byli numer jeden na opozycji, a niekoniecznie realnymi zmianami w polityce. Jacek Bury będzie drugim parlamentarzystą Polski 2050. W Sejmie partię Szymona Hołowni reprezentuje posłanka Hanna Gill-Piątek. Moskiewski sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie Aleksieja Nawalnego. To jest w najwyższym stopniu bezprawne, stwierdził opozycjonista, który od wczoraj jest przetrzymywany w komisariacie pod Moskwą. Nawalny wczoraj wrócił do kraju z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. Po zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego będzie pilna debata na temat Rosji na sesji Parlamentu Europejskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że ma się ona odbyć jutro. Oficjalnie ma o tym poinformować przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, który po 17 otworzy 4-dniową sesję plenarną w Brukseli. Program sesji został uzgodniony pod koniec ubiegłego tygodnia, ale można go jeszcze zmienić, jeśli będzie wola większości. A 5 grup politycznych już zapowiedziało, że chce debaty. Są to chadecy, socjaliści, liberałowie, zieloni oraz europejscy konserwatyści. Te frakcje chcą również przyjąć rezolucję w tej sprawie. Przeciwne, co nie jest zaskoczeniem, są 2 grupy. To eurosceptycy i komuniści, którzy w przeszłości również byli przeciwko dyskusjom na temat Rosji i krytycznym rezolucjom. Beata Płomecka, Polskie Radio,

najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwne świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zabiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. To ci ciekawostka bardzo kulturalna. Łuk triumfalny Septymiusza Severa, najbardziej okazały zabytek Forum Romanum nieopodal Kolosaum, wyczyszczą mikroorganizmy. To stosunkowo nowa, rewolucyjna metoda restaurowania i czyszczenia zabytków. I o tym nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Łuk liczy 25 metrów szerokości i 23 metry wysokości. Wzniesiony został w 2003 roku naszej ery ku czci cesarza Septymiusza Severa i jego synów Caracalli i Getty. Upamiętnia ich zwycięstwa w walce z potężnym królestwem Partów, rozciągającym się wówczas od dzisiejszej Syrii po Pakistan. Ozdobiony jest imponującymi reliefami, które nawiązują do bitew, mitologii i antycznych bóstw. Łuk nie był restaurowany od 40 lat. Alfonsina Russo, dyrektor rzymskiego parku archeologicznego w antycznym centrum miasta z Koloseum w środku, poinformowała, że prace konserwacyjne ruszą lada dzień, a zastosowana zostanie nowa biologiczna metoda, która jest genialnym, całkowicie włoskim wynalazkiem. Problem polega na tym, że zabytki w mieście na otwartym powietrzu ulegają szczególnej degradacji, także z powodu smogu. Restaurowanie i czyszczenie metodami mechanicznymi i chemicznymi powoduje szkody. Alternatywą jest nasza metoda biologiczna, efektywna i nieszkodliwa. Dodajmy, że metoda jest też niezwykle tania. Poza tym nie szkodzi konserwatorom ani środowisku naturalnemu jak środki chemiczne. Na łuk nałożona zostanie warstwa żelu zawierającego wyhodowane przez naukowców bakterie. Te bakterie, nie naruszając marmuru, doprowadzą do rozkładu wszelkie brudy i osady. Efekty będzie można oglądać za 7 miesięcy. Włoscy naukowcy na pomysł czyszczenia zabytków mikroorganizmami wpadli już 20 lat temu. Metoda, rozwijana i udoskonalana przez lata, ostatnio dała wspaniałe efekty przy renowacji obrazów, fresków i ksiąg. Zastosowano ją z powodzeniem do odnawiania mozaiki z cesarzem Konstantynem w muzeach watykańskich, a także kilku rzeźb i zabytków w Pizie. Jednak nigdy przedtem nie stosowano jej przy renowacji tak okazałej kamiennej budowli. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. 26 minut po 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Na tropach Jedi, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, miesiące temu w naszej załodze Polskiego Radia powitaliśmy Polskie Radio Kierowców, a dziś w naszej bardzo kulturalnej audycji mówiliśmy o najlepszych utworach muzycznych na bezpieczną i przyjemną podróż samochodem. Mówimy także o tym, czego warto posłuchać w samochodzie, radiobooków Polskiego Radia. Było także o kulturze w aucie i ciekawych filmowych propozycjach, gdzie samochód jest też równorzędnym partnerem aktora, ale nie tylko o jeździe autem i nie tylko o tym, również o chodzeniu pieszo, ale nie tak, żeby sobie tam... Ma 27 lat, przebiegł już 8 maratonów, w tym jeden, uwaga, tyłem, no i na brak ruchu nie narzeka także teraz, w czasie pandemii, bowiem od 17 miesięcy przemierza wzdłuż i wszerz wszystkie krakowskie ulice. Kamil Bąbel w sierpniu 2019 roku rozpoczął projekt Pieszo przez Kraków, no i 1/3 ścieżek już przemierzył, a dziś na wspólny radiowy spacer z Kamilem wybrał się Bartłomiej Bujas. Dzisiaj w Krakowie prawdziwa zimowa aura, biało nam się w mieście zrobiło. Kamilu, czy zdarzało ci się już w takiej pogodzie spacerować? No jak najbardziej, chociaż w tamtym roku ta zima nie była aż tak biała i atmosferyczna. Natomiast zdarzało się, że w różnych warunkach spacerowałem i w śniegu, i w deszczu, i przy jakimś silnym wietrze. 30% krakowskich ulic w ciągu 17 miesięcy. Jak długie są to spacery? Zakładam sobie, że chciałbym przejść tak minimum 100 km miesięcznie. Udaje się to mniej lub bardziej. Natomiast jeśli chodzi o długość takich spacerów, w pierwszym roku średnia mi wychodziła około 4-5 km, teraz już jest to 7-8. Ten nawyk, który udało się wypracować, jakby procentuje i te spacery się wydłużają. Które ulice brane są przez ciebie pod uwagę? Czy to jest tak, że rzeczywiście wszystkie krakowskie ulice można przejść? Czy są jakieś ograniczenia dla twojego projektu? Tak, są takie ograniczenia. To są głównie zamknięte blokowiska, jakieś drogi wewnętrzne, do których nie ma wstępu. Natomiast otwarte drogi publiczne i otwarte drogi wewnętrzne jak najbardziej tutaj się zaliczają. Szacuję sobie, że to będzie około 3000 km. To jest taka odległość porównywalna z podróżą z Krakowa na Gibraltar. Jak monitorujesz to, które ulice udało ci się już przejść? Skąd wiesz, że akurat 10 miesięcy temu na takiej niewielkiej, krótkiej uliczce już nie byłeś? Każde przejście rejestruję sobie za pomocą aplikacji, która rysuje mi ślad GPS, natomiast później po powrocie przerysowuję sobie ten ślad na taką jedną mapę, na której zbieram te wszystkie przejścia i za pomocą tego rysuje się taki obraz tej części miasta, którą udało się przejść. Nie bolą cię nogi? Nie, bardziej cieszę się z tego, że mogę gdzieś wyjść i aktywnie spędzić czas i nawet lepiej się czuję po takim spacerze. Ale to jest taka odpowiedź też na czasy pandemii? Pomogło ci to? Nawet się nad tym zastanawiałem. Jest to taki projekt, który pomaga nam podróżować w momencie, kiedy ta podróż jest ograniczona i kiedy nie możemy ich realizować w taki sposób i na taką skalę, jak robiliśmy to wcześniej. 70% ulic do przejścia pozostało. No ja bym chciał skończyć za około 3 lata. To dość ambitny plan, więc nie wiem, czy to się uda. Natomiast jeśli nie, no to nie wiem, 4, może 5. No nawet te 4-5 lat, ale powiedzieć, pochwalić się później, zszedłem cały Kraków. Nie, nie, nie przejechałem za kółkiem, nie, nie. Tak, tak, powtórzę. Kamil Bąbel chce przejść pieszo, wzdłuż i wszerz wszystkie krakowskie ulice. Coś mi się wydaje, że ten niezwykły projekt Pieszo przez Kraków jeszcze będziemy monitorować w naszej audycji nieraz. Talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Loose dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw tonight. A może właśnie jako odstresowanie na to, co dzieje się na polskich drogach. Spacer, spacer, spacer. Między innymi po Parku Śląskim spacerował pan Marcin i podesłał dokumentację fotograficzną. Ponad 11 kilometrów w niecałe 3 godziny. A to wychodzi tam po jakieś niecałe kwadrans na kilometr. Fantastycznie. Dyszka zrobiona po śniegu. Doskonałe warunki także śniegowe i zimowe. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. I zachęcamy państwa do wzięcia udziału w akcji społecznej wspólnie Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W serwisie gov.pl szczegóły naszej akcji, regulamin na stronach internetowych Trójki, czat i ogień, obudź czujność. To kampania społeczna, która ma państwa uwrażliwić na ważne problemy, szczególnie właśnie teraz w czasie tak zwanego sezonu grzewczego. Mamy nagrody niespodzianki, no takie niespodzianki, że zdradzę, to czujniki czadu i dymu. Dziś odpowiadamy na pytanie, dlaczego uważa się, że czad to cichy zabójca? Dlaczego tak mówimy? No, warto pogłębić swoją wiedzę. Przypomnę gov.pl. Tam w tym serwisie znajdą państwo odpowiedź na to pytanie, które, jeśli chodzi o odpowiedź, należy nadesłać na adres 71335 wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem i adresem, pod który wyślemy nagrody. 71335. Dlaczego mówimy, że czad to cichy zabójca? Ze zwycięzcami dzisiejszymi jeszcze się skontaktujemy, podsumowując to dzisiejsze rozdanie konkursowe. Polecamy i zachęcamy. 71335. Program Trzeci Polskiego Radia. ranka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgosia, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie zwart jednej łzy. Małgosia, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz. Idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesienią już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesienią już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta. Z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź to czas. Utwór 95-lecia państwo wybrali. Numer jeden i Małgośka do muzyki Katarzyny Gertner. Słów Agnieszki Osieckiej z 1972 roku w nowej odsłonie w wykonaniu Renaty Przemyk w aranżacji Krzysztofa Herdzina z dwupłytowego jubileuszowego albumu na 95-lecie Polskiego Radia. Choć to historia nie tak odległa, z ubiegłego roku płyta i nagrania zostają z nami do dziś. No niedawno w jaskini Mowile w Rumunii odkryto istotę, która nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym od ponad, uwaga, 5 milionów lat. To nietypowa odmiana jadowitego parecznika. Zaś Mowile to jaskinia w okręgu Constanța w Rumunii, która znana jest ze swojego unikalnego podwodnego ekosystemu, bogatego w siarkowodór i dwutlenek węgla, z tylko niewielką ilością tlenu. Ale nie tylko ta jaskinia. Wilgotne i ciemne groty skrywają setki nowych gatunków fauny. O wiele więcej gatunków zginie bezpowrotnie, zanim zdążymy je odkryć i opisać. Profesor Tomasz Prycz, entomolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Co roku odgrywa się setki albo nawet tysiące gatunków stawonogów, do których właśnie należą skorupiaki, wije, jaskinie Mowil, która jest uznawana za najbardziej różnorodną pod względem fauny bezkręgowców w ogóle chyba na świecie. Na samych skolopendr jest 35 gatunków znanych już współcześnie, także całkiem dużo. Jaskinie to są obszary bardzo ubogie pod względem bioróżnorodności, dlatego że panują tam skrajne warunki środowiskowe, przede wszystkim ciemność, niska temperatura, czy też ubóstwo pokarmu. Zazwyczaj, jeśli chodzi o życie w jaskiniach, to są to dosyć wąskie grupy i rzadkie przypadki w obrębie licznych grup, ponieważ są to dosyć specyficzne warunki, które powodują, że zwierzę, żeby żyć, rozmnażać się w jaskini, musi nabrać takiego szeregu przystosowań, które umożliwią mu nie tylko egzystowanie, ale właśnie także rozmnażanie i kontynuowanie tego życia w jaskini. Profesor Adrian Marciszak, paleozoolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zwierzęta te zazwyczaj żyją w niezbyt dużych liczbach, o stosunkowo takich małych rozmiarach ciała. Zwykle są pozbawione pigmentu, czyli albo są prawie bezbarwne, albo bezbarwne. Ich narząd wzroku też jest uwsteczniony i zwykle są to formy samotne. Ja w tym roku będę uczestniczył w badaniach terenowych w Peru i obraliśmy sobie za cel badań taki izolowany masyw, bardzo słabo poznany pod względem entomofauny, czyli fauny owadów, i spodziewamy się, że tam odkryjemy nie jeden, nie dwa, ale nawet kilkadziesiąt nowych gatunków. Pewność co do tego, że jest to odrębny gatunek, mamy przede wszystkim na podstawie badań molekularnych, czy porównywania sekwencji DNA pomiędzy wieloma gatunkami należącymi do tego rodzaju. A o swoiste skarby, jakie skrywają jaskinie, pytał Józef Niewiarowski. Dodam, że Uniwersytet Wrocławski tworzy specjalną stronę internetową poświęconą badaniom w jaskiniach, a bieżący rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy?